reconozco como la misma impotencia que vivo en una asamblea como la de la Casa Ocupa el día antes, no sé cuántos, cuando me organizo mi propia jornada para hacer algo que me parezca sensato, ganarme la vida, y no sé qué, o sea, que hay como una especie de precariedad que no es precariedad económica, ¿no?, sino de capacidad de funcionamiento cuando no estás incluido en una estructura grande que te dé como un rol, ¿no? Que me cuesta mucho aceptar de mi vida y me da mucha rabia, ¿no? Y que la reconozco también como en toda la parte política, ¿no? Tiene los dos flancos, ¿no? Como que no me permite salir económicamente, a la vez tener un día a día en términos de trabajo, porque soy una persona que también mitifica mucho el trabajo productivo para sí misma, ¿no? Como que tiene muchas ganas de ser eficiente, no sé qué, no sé cuánto. Y es como una precariedad que es doble, ¿no? De alternativa política y a la vez de proyecto económico, ¿no? Entonces también acabo pensando que es un momento para cierta izquierda y para cierto proyecto de vida que es apolítico y frustrado para la mayoría, ¿no? Y que no te puedes... No eres una excepción, ¿no? Ocupado no centro de Barcelona, unha folga xeral, estar, participar ou non, gravar, volver a ver, pensar. Cinco persoas xuntas arredor dunha mesa, nun plano fixo interminable, marcha atrás, anónimas, calqueras, nun piso calquera, nunha precariedade concreta, unha longa conversa a corpo aberto, dúbidas, contradicións, preguntas, afectos, acción política, rebeldía, traballo, pensamento único, a vida era isto, compañeiras, corpos a intemperie, ao cabo. A voz de muller que escoitábamos no limiar é unha das que vos queixan, tal vez sin sabelo, un suxeito político posible en Vida Extra, a nova película do lugués Ramiro Ledo. O filme está a piques de estrearse do outro lado do Atlántico. Forma parte da xenerosísima presenza do cinema galego na edición número 15 do Festival Internacional de Bos Aires, que arrinca este mesmo mércores. Xunto ao cineasta Ramiro Ledo, con quen falaremos na segunda parte do programa, a partir das 7:30 da tarde aproximadamente, viaxan á capital arxentina varias películas de Lois Patiño e a máis recente de Eloy Enciso, a xa relativamente popular Arraianos. Comentaremoslo con José Manuel Sande, aquí en directo no estudio José Couso da Zapateira, e con Martín Pauli a través do teléfono. Isto que só a titulase Apples é un dos cortes, o primeiro de Pirámida, o último disco de Efterclan. A banda danesa abrirá o vindeiro 1 de maio no Teatro Principal de Santiago a programación do Festival Sin Sal para este rácano, áspero e tal vez constituinte 2013. 8 de abril, 7 da tarde, case 4 minutos. Se a data e a hora coinciden é porque escoitan Coaque FM, a Radio Mancomún da Coruña. Aquí Iago Martínez, man de obra excedente. Disimulen. You are forgotten. Benvidas pois este Disimulen número 24, programas en sintonía que facemos cada luns aquí nos estudios de Cuac FM na Zapateira, e que a partir desta semana, por certo, tamén se pode escoitar os mércores de 2 a 3 da tarde e os sábados de 9 a 10 da mañá en diferido, iso sí, no dial de Radio Filispima, emisora libre comunitaria da Terra de Trasancos, que opera no 93.9 da súa FM. Como saben, se non o saben, explicámolo de contado, atendemos as 24 horas do día nas redes sociais e no web www.disimulen.com, onde poden atopar, entre outras cousas, todas as grabacións desta primeira e, quen sabe, se última tempada do programa. Tamén poden escribir, con educación, eso sí, a correo @disimulen.com. Nova entrega de hoxe dedicada ao cinema, xa o dixen antes no sumario, centrada no desembarco do novo cinema galego no Bafício Festival de Bos Aires, e que se pode decir así. José Manuel Sande, moi boa tarde. Hola, que hai? Moi boa tarde. Da gusto recibir a José Manuel Sande, crítico de cine, programador do CEGAI aquí no estudio, porque sempre que o recibimos é para falar de boas noticias de películas interesantes, e este caso non é unha excepción, non? Sí, efectivamente, máis tendo en conta o tipo de escenario, non? O Bafici, nacido en 1999, sin dúbida un festival de cine independente, un dos máis prestixiosos do mundo. E ser escollido no Bafici, en certo modo, é ubicarse entre os traballos máis ousados, elaborados, sofisticados ou exixentes da producción mundial, non? Uh-huh. E nese sentido, a esta escolma de pezas, non? A Rayanos de Loi Enciso, na sección Vanguardia e Género, a competición, o caso de Vida Extra, na sección Panorama, e ese foco dedicado a Luis Patiño, pois son unha muesca máis que importante, non? De como a producción galega sigue extendéndose entre os certames, festivais e lugares de exhibición, como decía antes, máis audaces do mundo. Uh-huh. Por desgraza, sempre máis fora ca dentro. Efectivamente, son tres autores os que están este ano na programación do Bafici, que empeza esta mesma semana, e os tres, ademais, de maneira distinta, digamos, en seccións distintas, con aproximacións distintas por parte dos programadores do festival. Relativamente novo, hai unha liña xa de, digamos, de programación ou de comunicación entre a cinematografía galega e o Festival de Bos Aires? Ben, digamos que as aproximacións son escasas, aínda que intensas, non? E recentes no tempo. Si que se detecta un interese, no sentido do Bafici, un festival fundamentalmente, diríamos, de programadores, non? O sea, xente que está buceando e explorando constantemente, como decía, na producción mundial. E hai algúns precedentes pequenos, non? Un ciclo de cine vinculado á recuperación dunha sala de Bos Aires, máis ou menos paralelo ao Bafici, e a proxección, por exemplo, ano pasado de La Brecha, de Marcos Nine. Pero sí que son, como, en ese sentido, pequenas aproximacións que van tamén determinando como pouco a pouco todos os programadores, críticos ou, digamos, aquelas mentes que están interesadas nesa iconoclastia se van fixando nesta parte da producción galega. Uh-huh. De alguna maneira, bueno, é contradictorio, non? Pero de alguna maneira casi senta ben ver que as aproximacións son case directas, digamos, que non é, no, neste caso non responden a utilización dunha marca Galicia, non hai un efeméride, non hai unha iniciativa institucional, sino que, de feito, non hai máis que ler os textos que escriben o que escribe o equipo de programadores do festival sobre as películas para decatarse de que é un interese directo en determinadas películas, nalgún caso como a de Vida Extra de Ramiro Ledo, que les mesmos consideran unha das películas máis importantes e incómodas da cinematografía dingueles española dos últimos anos. Sí, sí, ten que ver co propio carácter desta producción, a producción de francotiradores, independente, e que, en certo modo, aínda que poda requerir axudas, se xestiona en parte por si mesma. Uh-huh. En ese sentido, o contacto sempre vai ser directo. Moitos, estamos falando de traballos, na maioría dos casos, autoproducidos ou con axudas modestas, e que os autores adoitan ser incluso os propios produtores ou persoas que moven as películas. Uh-huh. Pois sobre Arrayanos, a película da que Sande, ademais, co guionista xa temos falado neste programa, entre outras cousas porque gañou o premio Acto de Primavera, bendito premio, despois do visto nos Mestre Mateo sábado pasado no Pazo da Ópera da Coruña, asunto, por desgracia, do que non imos falar polo menos hoxe. En fin, ok, de Arrayanos xa temos falado aquí neste programa, sobre Vida Extra charlaremos despois entre nós, e sobre todo con Ramiro Ledo, seu director, na segunda parte do programa, e sobre Lois Patiño, aí vai o que pensa outro crítico de cine, neste caso, Martín Pauli. A presenza de Lois Patiño ou dun foco dedicado a Lois Patiño na Bafici, eu creo que as noticias pues, probablemente máis importantes do cinema galego, do novo cinema galego dos últimos anos, ¿no? Evidentemente pola extraordinaria importancia que ten o Festival de Bos Aires, non só polo seu prestixio ben gañado, amplamente recoñecido, senón tamén polo feito de que un dos festivais do mundo que ten máis espectadores, as cifras de asistentes, de entradas de vites do Bafici son certamente espectaculares, supera, sobrepasa os 300.000 entradas vendidas en cada edición, e que un festival desas dimensións e desa importancia pois dedique unha das súas retrospectivas, un dos seus focos este ano a un cineasta galego, colocado pois en pé de igualdade con calquera outro dos grandes cineastas que hai no mundo, pois é verdaderamente unha magnífica noticia para todos, que debe ser así valorada e así aplaudida, non? De Lois Patiño se poderá ver en Bos Aires unha escolma dos seus últimos traballos, por suposto Montaña en Sombra, que a peza que o deu a coñecer no Festival de Arroba, no que foi probablemente o seu primeiro gran fito, digamos, internacional, mas tamén el Movimiento del Paisaje, a remontaxe de na vibración, que une dúas pezas anteriores froito dunha residencia artística en Islandia, e tamén dúas pezas curtas da serie Paisaje Duración. Quizáis o máis significativo do foco de Patiño tamén sexa a estrella presentación dun pequeno adianto duns 20 minutos da longa que está actualmente en postproducción, Costa da Morte, un proxecto que dará moito que falar ao longo de 2013 e que realmente encamiña en novas direccións, non? Pues, un documental de corte máis antropolóxico, que pode emparentar un pouco coa tradición nobre, digamos, do Film Study Center de Harvard, que representa pues, autores desde Sharon Lockhart a Lucien Castaigne Taylor, con quen Lois, por certo, coincidiu e coñeceu na Coruña en 2010 no ámbito da Mostra de Cine e Cinema, e que representa unha das miradas máis fértiles e unha das liñas máis fértiles do documental contemporáneo, non? De, ao mesmo tempo, xogar con elementos pues, estéticos da paisaxe, a reflexión sobre a paisaxe, sobre o traballo e sobre os ritmos humanos, con intencións eso, tan ao mesmo tempo artísticas, mas tamén de revisión dos mitos, dos comportamentos sociais, etcétera, non? Pois esa era a opinión de Martín Pauli, que a quen hai que recoñecer que sempre pensou igual, con mesmo entusiasmo sobre o traballo de Lois Patiño, mesmo cando Lois Patiño estaba, digamos, moi lonxe de facer o tipo de cinema que fai actualmente, ¿no? Porque que é unha filmografía curiosa nese sentido, non, Sandy? Sí, sí. El comeza, sobre todo, con unha serie de documentais baseados en, bueno, individuos, diríamos, ao marxe da sociedade, non? E de conducta afectada pola locura, e sí que hai, a través desas videocreacións que chega a mencionar Pauli, Paisaje Distancia, Paisaje Duración, unha evolución progresiva, non? Casi dotando eso de rasgos plásticos ou pictóricos, non? Os espazos naturais, que vai a ser de algún modo o interese fundamental da súa obra. Pois nada, esperaremos para ver ese proxecto na Costa da Morte, que, segundo decía Pauli, que coñece ben o seu traballo, pois insinúa unha nova etapa. Dicía eu antes que non íamos falar dos Mestre Mateo, e non íamos falar dos Mestre Mateo, pero para ser xustos hai que recoñecer que a través de Twitter unha Alegredores, seguidora deste programa habitual, nos pedía, ou vos pedía, máis ben a vos, a Martín Pauli e a José Manuel Sande, que opinasen sobre o resultado dos Mestre Mateo. Probablemente os Mestre Mateo que facer dúas cousas, ou ben non dicir nada, que vamos facer neste caso, ou dedicarlle case un programa monográfico. En fin, 7 da tarde, 14 minutos, escoitan o Disimulen de Coaque FM. Imos pois con Vida Extra de Ramiro Ledo, unha película que podería comezar así e de feito case comeza así. Hola. Hola, hasta aquí. Ahí va. Hola, hola, hola, hola. Ahí va. Hola, buenas noches a todos, buenas noches a todo el mundo. Vamos a pasar a leer un poco lo que va a salir ahora la asamblea, ¿vale? Por favor, un poco de atención. En primer punto es... dicía que Vida Extra case comeza así, con este son que temos agora de fondo, porque antes desta asamblea que escoitamos hai un prólogo, un prólogo mudo neste caso, no que imos vendo fotografías de arquivo do Hotel Colón na Plaza de Cataluña de Barcelona, o edificio que fora sede do PSUC, e que logo do posterior Banco Español de Crédito, construído xa na ditadura a principios dos anos 40 no mesmo emprazamento. Ao final dese prólogo vemos finalmente ese mismo edificio, filmado neste caso por Ramiro Ledo en setembro de 2010, poucos días antes da folga xeral, e xa ocupado por activistas. Na fachada vese con claridade un eslogan: "Axo non é crisis, sendiu capitalismo, isto non é unha crise, chámase capitalismo". Isto que escoitábamos de fondo é unha asamblea, como decía, unha asamblea celebrada no interior de edificios a mesma noite. Na película apenas vemos a asemblea, non se pode gravar, dille unha voz nun momento a quen interpretamos que é Ramiro Ledo coa cámara, pero sí que a escoitamos. Nesa asamblea, no que acontece nesa asamblea, unha vivencia desa asamblea, en un texto de Peter Weiss que lemos en pantalla, un texto extraído da novela A Estética da Resistencia, aí comeza un pouco o miolo de Vida Extra, película de Ramiro Ledo. E a partir de aí, Sande, que é o que vemos? Pois a partir de aí o que vemos é fundamentalmente dúas partes, non? Pareceme significativo, como a diferencia de traballos anteriores de Ramiro Ledo, Cineclube Carlos Varela ou Proceso de Artaud, de distintas maneiras, non? En Cineclube Carlos Varela, sobre todo, había un proveito de materiais heteroxéneos, non? Que viñan das filmacións deste director da transición. E como o proceso de Artaud era directamente un traballo xa de apropiación, non? Unha peza de apropiación. Sin embargo, neste caso, o corpus de materiais é máis reducido, non? A amálgama de materiais reducida, no sentido que a película, como decía, vai ter dúas partes fundamentais. Esa parte asamblearia, non obstante máis reducida, non? Uh-huh. Con todos os debates que hai en torno, ou o sentido organizativo en torno á ocupación dese edificio en Barcelona, e sobre todo unha longa conversa, unha sobremesa, diríamos, non? Que é un debate ou mostra un debate ou político ou mostra das dúbidas entre todos os comensais desa sobremesa, non? Falase de acción directa, falase de liderazgo de grupos políticos, falase de formas de loita, falase de momento indignado, do relatorio acontecido, non? Neses propios días, e nun sentido de autocrítica ou de reflexión consciente e xente bastante inusitado, e que nos recorda os mellores casos do cine que se pretende de intervención política ou o militante no mellor sentido, aquel que aúna, digamos, ética e estética, diríamos, non? E aí a presencia de Weiss, creo que tamén é, de Peter Weiss, seguramente tamén é importante. Uh-huh. É curioso, ademais, como isto cadra con un momento histórico en que, digamos, os medos das clases dirixentes van cara aos momentos sociais, non? A esa posible plasmación do poder popular, non? Nos últimos días estamos fartos, non, de escoitar como se trata de demonizar, non, todo iso, unha vez que parece as opcións políticas convencionais e parlamentarias, os escraches e as, bueno, as pobilizacións da plataforma de afectados pola hipoteca. Exactamente, non? E un momento ademais que parece que case todas as opcións políticas con representación parlamentaria de algún xeito están anuladas ou en declive, non? E como se trata de, digamos, de marxinar todo isto, non? Entón a película se establece en torno a esas dúas partes, non? A sobremesa é, como decía, insólitamente longa, e o fundamental tamén no caso da asamblea vai ser a relación que se establece en todo momento entre texto e imaxe, non? Como uh-huh. se asocia ou disocia. Antes mencionabas o texto do programador do Bafici, Fran Gallo, asturiano Fran Gallo, no que falaba moi eloxiosamente da película. E ademais de decir que é unha das películas máis incómodas e difíciles do recente cine español, fala dela como un filme que non é simpático nin aleccionador, non? Unha obra implacable e honesta, propia para tiempos feroces. Uh-huh. Moito de eso está presente, non? Eu incluso engadiría que o que se aprecia na película é a sabia administración de toda unha tradición histórica, cultural, política, pola que merece unha produción artística tanto militante como de vanguarda, non? E a capacidade para unar, digamos, todos esos procedementos derivando nunha obra intensa, un collage de materiais menos heteroxéneos, pero que sí que tratan de hilvanar ou de fiar épocas, acontecementos, pensamentos e tratar de penetrar en algunhas cuestións máis incisivas e cruciantes hoxe. Uh-huh. Efectivamente, digamos que esta é a primeira estrea con este nivel de relevancia de Ramiro Ledo, lugués do 81, pero en realidad xa ten unha pequena filmografía ás costas, unha filmografía sobre todo de películas de montaxe e remontaxe. El de feito tamén é montador da Cicatriz Branca, a última película de Margarita Ledo, e nesta película sí que efectivamente dá un salto adiante e se enfrenta a outro material. Eu creo que unha das cousas que máis chama atención e que é eso que sinala Frangallo no seu texto é a franqueza coa que está resolta toda esa longa conversa. Logo contrastaremos co autor si estaba ou non estaba mínimamente guionizada esa longuísima secuencia, pero aparentemente non. Aparentemente é un rexistro en tempo real dunha conversa de cinco persoas que estiveron presentes na asamblea e que falan abertamente, coloquialmente e a corpo aberto das súas propias contradiccións, da precariedade da súa vida, da precariedade, digamos, destes tempos feroces, como decía Frangallo. Outro dos textos producidos a conto do festival, neste caso por o director do festival, relaciona esta película con Vers Madrid de Sylvain George, unha película sobre o 15M. Eu creo que non é unha película sobre o 15M, que precisamente, bueno, esa é parte do seu da súa relevancia, que é unha película moito que vai moito máis alá, ¿no? Retrata non só o fenómeno 15M, que tamén colateralmente, na medida en que é un fenómeno contemporáneo e que ten que ver con todos estes elementos, coa precariedade da vida, co activismo, coa militancia, etcétera, etcétera, pero que vai moito máis alá, ¿no? Sí, é un reduccionismo, pareceme seguramente ben intencionado, ¿no? Pero nin cronolóxicamente a película cadra, ¿no? Está feita entre setembro de 2010 e maio de 2011. E, bueno, alusión ao 15M, alusión a calquera movimento de indignación ou rebeldía, simplemente. Pero todo que ese honesto reflexo das contradiccións vitais, políticas, non, que se plantexa na película a modo casi de como decías, de franco debate, non, político, quasi con momentos moi coloquiais e mesmo entrañables en ese sentido, é unha exploración no activismo, na militancia e nos desexos de cambio político de todos, non, máis aló de acontecimentos políticos concretos. Uh-huh. Bueno, de feito un dos personaxes, creo recordar que un dos personaxes femininos cuxa voz escoitábamos ao principio no limiar do programa di literalmente é máis fácil falar de política cando falamos de situacións concretas, ¿no? E digamos aí a situación concreta que opera un pouco como catalizador é a vivencia desa asemblea na que eses personaxes están pero non están, están con curiosidade, con unha certa distancia, recoñecen que non participan, eso lle xenera unha contradición e eso vai dando pé logo a unha longuísima conversa. A película na montaxe que vai a Bos Aires dura 96 minutos, se non me equivoco, e a práctica totalidade da metraxe está ocupada por esa conversa. Sí, efectivamente, esa longa conversa, e eso todo, repito, non é toda a dimensión máis estética, ou como é capaz de aunarse co político, o que resulta relevante, non, como operación de sentido. E por aí hai un trasvase de toda unha serie de temas fundamentais coa autocrítica e esa reflexión consciente ou exixente como trasfondo. A mí, en ese sentido, me parece que sí que se alonxa de... que sí que pode ser necesaria esa alusión a cuestións concretas, pero que se alonxa totalmente desas realidades estandarizadas, non, que moitos pensamos... que máis ten que ver cunha confusión histórica tamén, pensar que o político é só referirse a, non, a certos temas e non referirse aos modos de expresión deses temas, non, en sí mesmo. E creo que me parece unha das cuestións fundamentais a hora de facer filmes auténticamente de intervención e non, pois como poderíamos referido sobre todo ao cine de ficción, melodramas ou thrillers que se apropian de feitos históricos ou políticos simplemente, ¿no? Pois logo contrastaremos con Ramiro Ledo estas ideas soltas sobre Vida Extra. 7:00 PM, 23 minutos, escoitan Coaque FM, lugar do común no espazo radioeléctrico privatizado. Un pouco de música, charlamos con Ramiro Ledo. Hai un par de semanas estreamos aquí o novo disco de Das Capital, Grecia, que verá luz estes días no catálogo de discos da Máquina. Aí vai un dos cortes que non escoitamos daquela. Titúlase Unidade. Entramos en territorio fora da lei, á marxe do pacto entre clases. Entramos en territorio fora da lei, á marxe do pacto entre clases. Territorio fora da lei. Territorio fora da lei. Territorio fora da lei. Entramos en territorio fora da lei. A marxe do pacto entre classes. Territorio fora da lei. Territorio fora da lei. Territorio fora da lei. Territorio fora da lei. A mí al final, yo que sé, la excusa con la que lo has planteado, volverla a ver, volverla a hablar, o sea, normalmente se vuelve a hablar cuando hay otra convocatoria o cuando hay una noticia que refiere a eso, ¿no? Pues solo por eso, por tener autorreferencias para volver a pensar en ello. La diferencia entre estar o grabar tampoco la veo, en tanto que no te plantees con la cámara, no puedo, no sé, correr también o no puedo hacer tal cosa que quiero hacer, no sé qué, porque me ocupa las manos. Y si al final lo que hacemos es caminar y pedirle a alguien que cierre una puerta de un local que está abierto o no sé qué, la cámara no molesta, ¿no? Y si nos da la oportunidad de tener una excusa para volver a hablar de ello, volver a trabajar sobre ello, pues no solo para nosotros, ¿no? Yo qué sé, si así planteado, si se pasa con otra gente, ¿no? Es más fácil que por haber hablado de unas imágenes se vuelva, y de la cosa en sí, ¿no? Del día de huelga, de las acciones que hubieron, no sé qué, se siga hablando, ¿no? Que sin de esa huelga no se vuelve a hablar más que la próxima huelga, ¿no? Es como mantener un pensamiento o hacer un pensamiento intermitente sobre una cosa que de otra manera que no es propiamente las convocatorias o la acción estrictamente política, ¿no? Sea más o sea menos según quién, ¿no? Es como otro flanco, ¿no? Tener. Y es más fácil hablar de política sobre una cosa concreta que. Claro. 7 da tarde, 29 minutos, casi 30. Isto coa que FM, Radio Mancomún da Coruña, escoitas como cada luns a esta hora este Disimúlense en sintonía. Hoxe falamos de cinema e chegamos a este tempo da entrevista seguindo a mesma voz feminina coa que comezábamos o programa. Unha das voces que se interrogan a corpo aberto, a intemperie, en Vida Extra, segunda longa metraxe de Ramiro Ledo, que se estrea este mes no Festival Internacional de Bos Aires. Ramiro Ledo, moi boa tarde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De entrada, parabéns por la selección en Argentina. Contento, imagino. Sí, muy contento, claro. Teño impresión, falo de memoria, corríxeme si me equivoco, que nesta montaxe, na montaxe definitiva, a estética da resistencia, a novela de Peter Weiss, está menos presente, polo menos materialmente, non? Que en montaxes anteriores. En duración, sobre sí, todo, uh-huh. na que se puido ver, supoño que falas da, bueno, dunha prova que acabei dous días antes de poñer no mes de maio de 2000. Non sei, 2012 pode ser, pode ano ser, pasado. Pode ser, si sí, ano pasado aquí no ciclo das escritas. Nas escritas. En Sargadelos. Si, uh-huh. Bueno, está igual, o que pasa é que daquela montaxe inicial era, empecei un pouco a tirar do fío, a intención era, eu non quería que se quedara como estaba, porque bueno, despois seguro que falamos máis adiante, non, pero o que se viu daquela era un pouco unha reacción a unha asamblea nun banco ocupado, uh-huh. Que conectaba coa novela de Weiss nunha parte que sucedía en Barcelona, pero non quería que se quedara simplemente nesa reacción, sino que servira un pouco para que cada personaxe dos que iban aparecendo pois acabase desenvolvendo parte de algo común que fora derivando todo máis cara ao os problemas de cada quen, non? Cada quen ver as ligazos que hai entre os casos persoais e o que se pode compartir, non? Uh-huh. Dos problemas persoais. Por eso te iba a preguntar agora mesmo, pola biografía un pouco da película, non? Que lugar ten a novela de Weiss no desenvolvemento, na emerxencia da película, e que lugar ten tamén esa asamblea? Es decir, si todo isto en realidad é, efectivamente, como pode parecer desde a posición do espectador, unha maneira de incorporar esa vivencia da asamblea, non? Como vais xordindo a película? Como vas facendo ti a película? Pois non é nada premeditado. A min cadrábame que nesa época, bueno, a novela non é precisamente fácil, uh-huh. para ler, bueno, en dous ou tres días, non? É unha novela ampla, bueno, difícil, sobre todo porque fai referencia, bueno, percorre a historia un pouco do centro do século pasado, desde o ano 37, pero con moita referencia a Alemanha, que é onde está escrita, non? E a min, uh-huh. eso, pois, tamén me facía un pouco máis difícil. Pero bueno, cadrou que no medio do proceso de traballo sobre a novela que estaba facendo por outro lado, pois van pasando cousas, e unha desta era foi a folga xeral, que era a primeira que había en 7 ou 8 anos, non me lembro ben, non? Uh-huh. Bueno, hai unha serie de acontecimentos que, bueno, pois vou con uns amigos, no último momento pois decido levar a cámara, que é unha cámara pequeniña, que tampouco, bueno, non sei moi ben nin por qué, non? Aí o que pasa é que hai claro, empezan a pasar cousas, non? Porque unha vez que me meto nese espazo, que, bueno, que eu sabía que aparecía na novela de Weiss, unha vez que me meto nese espazo, pois que presentanse un montón de problemas que teño que solucionar urxentemente, a hora de como gravar, de representar cousas que normalmente o sea, xente que está nunha asamblea de ese tipo normalmente non lle gusta ser gravada, non? Nin que se poden recoñecer as caras, porque ese é o traballo que fai normalmente a policía e os secretos que están por todas partes neses momentos, non? Entón, pois, bueno, eu quería gravar, non sabía como, e de repente pois puxenme a xogar un pouco con enfoque e para topar unha maneira de representar iso, que dunha maneira que fose, bueno, que eu entendía xusta, non? E axeitado as condicións nas que se daba, ya vez que non tivese un tratamento policial, por decirlo, uh-huh. así. Non sei, pois a partir de aí, isto foi a véspera da folga, durante o día seguinte, pois estiven, fun con de piquete pola mañá e aproveitei e gravei algo, que tampouco sabía moi ben como facelo, é así, pois ir un pouco as apalpadas todo o tempo, non? Entón, o que sí que pasa é que hai un momento que hai que comer, non? Despois do piquete pola mañá, e, bueno, pois a xente que estábamos, que amigos todos, vamos, ou xente que nos fomos atopando, pois sí que xontámonos para comer na casa, e, bueno, non sei, había aceitunas e pataques, o que tiñamos, non? Entón, aí sí que, claro, son momentos de que hai un acontecemento que marca un pouco a orde do día, non? Normalmente, pois estás falando sobre as cousas que te parece que sempre se comentan, non? Pois que un pouco verbalizar a impotencia, non? Nesta situación. O sea, e aí sí que me creou, bueno, como ganas, non, de que o que teña grabado, que sí que pues, se pudera analizar máis adiante, non, ou intentar reproducir esa análise que facíamos cada un como podíamos, no día da folga, pois por máis adiante, non sabía como, e entón claro, todo este, entón a parte central da película, que é o que ocupa casi toda a metraxe, pois é un pouco a reescenificación diso. Uh-huh. Non? Non é nin a mesma xente que estábamos, e bueno, nos collín unha serie de amigos, e bueno, non sei, preparámonos pa repetir eso, pero meses despois. Uh-huh. Non era, pois na casa primeiro. Estou me enredando moito. No, íache preguntar agora por eso, si esa representación da conversa estaba de alguna maneira pautada, ou por lo menos un pequeno guión sobre os temas a abordar, ou foi tan espontánea como parece nos ollos do espectador. Bueno, a espontaneidade que me parece algo importante, que sí que quería conseguir, non, pero o que fixemos entre as cinco persoas que estábamos, pues foi volver a ver todos os brutos tal cal, non, de todo o material que teña grabado de seis días antes, que eran como 4 ou 5 horas en imaxe, e despois pois ir guiando un pouco as conversas, pero sin ser nada tampouco invasivo, porque despois tamén, bueno, ia por separado a imaxe yo son, pois había máis, despois gravei máis de son que de imaxe, e bueno, e a partir de aí fun traballando intentando crear un, bueno, para crear un o ambiente e que as conversas puderan ir desenvolvéndose, non? Yo estén máis repartíndose, sí, non sei, foi, bueno, espontáneo despois de preparalo, pero sí, sí, pero era que fora así, non había un guión de escrito, dites que decir isto, dites que decir esto outro, sino que máis ou menos cada quen fai un pouco o seu papel tamén. Uh-huh. O que pasa é que tampouco quería que houbera protagonistas a nivel de, bueno, pois tamén despois o tratamento formal, non? Pero xa quería, pois, responder a maneira que estaba firmada a Asamblea do principio, pois intentar responderlo dunha maneira que estivese en concordancia, non? Uh-huh. Onde non importase tanto quen di que, e sino, bueno, desde onde se fala, e os temas que se falan, e como que unha persoa non ten por que ser esa persoa mesma, sino que pode ser intercambiable, non dentro de nós, sino dentro de quen o vexe, non? Tamén, uh-huh, obligas un pouco a quen estea vendo o filme, pois a buscar, ainda que sexa incómodo, buscar maneiras de encaixar o que estás coitando, non? Sí, de sentirse implicado ou afastado. De incorporalo e de incorporarse ao mesmo tempo. Dicía antes que digamos que os personaxes da película, para quen non avise, que será a inmensa maioría de quen escoita agora mesmo o programa, toda esa conversa se reproduce nun plano fixo que está dislocado do son, decir, por un lado escoitamos a conversa e polo outro vemos un plano fixo de cinco persoas charlando alrededor dunha mesa, ademais montado, en este caso, marcha atrás. Dicía eu antes que son calqueras nun lugar calquera, pero falando dunha precariedade concreta, non? Porque ao final, nese dispositivo de calqueras que ti xeneras na película, sí que aparece esa precariedade que é concreta, non? E de aí que o espectador se poida sentir interpelado, incorporarse ou incorporar a esa precariedade a súa propia vida. Os personaxes chegan en algún momento, creo eu, a conclusión, polo menos provisional, de que non están sós. Nós tampouco estamos sós. Está aquí conmigo no estudio José Manuel Sande. Hola, Ramiro, que hai? Parabéns por a elección da película Nova Fici, non? E un placer, como sempre, coincidir e ter ocasión de falar contigo, non? Mas, si cabe, nesta feliz ocasión. Pois, moi ben, moitas gracias igualmente. Na película fundes, desde o meu punto de vista, reflexión política, exploración lingüística, pero sobre todo en torno a esa relación que apuntaba Iago, non? Entre o texto, o son, a imaxe. desde un punto de vista de pura, se centra esa película en dos núcleos narrativos, ¿no? Que sería esa asamblea y sobre todo esa conversa de sobremesa que envuelve brillantemente o filme. Acabas de explicar a un modo las decisiones que estructuran la película. ¿Chegas a contemplar en algún momento otros bloques o otras opciones más, hablando de esto como una obra en proceso, de algún modo? No sé, pásanse moitas cousas pola cabeza tamén, sobre todo desde o momento no que se mestura a novela, que é un pouco que me dá a excusa formal, non, para intentar ir avanzando. Sí, pero máis desde o punto de intentar relacionar outras partes da novela que se me escapaba co que tiña grabado e que seguramente non puidera, sobre todo por diñeiro, bueno, por diñeiro pa comprar o tempo que precisaba dedicarlle, non? Que non puidera ter tempo pa traballar ben, non? Outros bloques da, pues este, por exemplo, en relación con a novela, o bloque da conversa, pues intenta un pouco reproducir os enfrentamentos verbais e as discusións que acontecen na novela, non? Como moi desordenadas, moi longas, e con puntos de vista de tres persoas diferentes a maior parte das veces, e que se van incorporando outras. Non sei, ao final parecíame que me tiña que abondar con isto para isto, non? Que xa estaba. Crees que al principio me describía eu o prólogo que tenga, digamos, ademais deses dos bloques que mencionaba agora Sande, da asemblea e a conversa, está ese primeiro bloque prólogo relacionado co Hotel Colón e co edificio ocupado, que eu chego a pensar si realmente ao final ese prólogo é tan necesario. Supoño que ti entendes que sí, e por iso está na película, pero como para min o que mellor funciona o que a min máis me impacta, o que máis me enche, é ese díptico entre a asemblea e a conversa, me preguntaba por que decidiches conservar a referencia ao Hotel Colón. Porque, bueno, porque me parece un lugar suficientemente simbólico, non? Ou parecíame, que foi o que me deu peso, e que para min a película gañaba peso tomando ese punto de referencia, non? Porque aconteceron unha serie de cousas que eu, bueno, intentaba reescenificar tamén en relación co que pasaba nos anos, co que pasou nos anos 30, non? A unha especie de momento de reocupación, igual que se ocupou ese hotel, que foi o último lugar no que resistiron os golpistas o día seguinte do golpe de Estado, 19 de xullo, foron apresados aí, e a partir de aí por xente da UGT, e a partir de aí convertiuse en sede do PSU, e de alguna maneira establecer unha rima histórica, non, entre unha asamblea e unha ocupación con outra. Que tampouco quería, o que sí que non quería, por exemplo, era empezar a cargar sobre as relacións históricas e sobre ese prólogo o resto da película. Non? Pero sí que quería tomarlo como referencia, porque é un sitio no que pasaron cousas e seguirán pasando, non? E despois disso, xa porque isto foi hai 2 anos, pero pois agora nese edificio, se non me trabuco, está a tenda de Mac, xa arranxouse, e bueno, e seguirá tendo usos diferentes, seguramente durante moito tempo. Da impresión que administras toda unha tradición histórica, cultural, cinematográfica. A película é incluso unha alusión a outra intensa, neste caso Cea, ¿no? El Sopar de Pere Portabella, que sí parece unha referencia moi moi directa tamén a esa conversa de sobremesa, e con todo ese percorrido ademais por temas, non, tamén acuciantes e vinculados, non, ao activismo e á militancia. Que outras cousas tiñas en mente? Porque ademais, bueno, boa parte das túas preocupacións fílmicas, non, históricamente tamén van por aí, non? Pois non o sei, porque igual noutro momento se podía contestar, pois, botando mal de outra xente que faga filmes pero realmente en todo o que foi longo, non, o proceso de creación do filme, bueno, foi longo sobre todo porque non tuven o tempo para dedicarlle inmediatamente, non, desde 2011 que está gravada a conversa, bueno, cadroume que tuve en traballo durante un ano seguido, que poucas veces me pasa. E entón tuve no que deixar repousar un pouco e cando me dediquei ao filme absorbeume tan por completo que casi non vi outras cousas. Tiña moi presente a Wang Bing, por exemplo, que me gusta moito. Bueno, traballei no hai tempo de entrevistarlo tamén nunha ocasión que estivera en Barcelona, e que, bueno, aproveitando que está Iago aí tamén, publicaras unha entrevista no suplemento do xornal. No defunto xornal, sí. Sí, pero máis pola maneira que ten de empregar un tempo longo pa contar as cousas, non? Uh-huh. E seguramente non sexa unha referencia directa, pero igual é a única que podo recurrir. Pero sí, está Portabella, por exemplo, pero ainda que parece mentira, igual é máis a posteriori, non? Sí que é verdade que el supa a relación que pode haber, bueno, é evidente, non? Bueno, pois é o cambio de paradigma tamén sobre a militancia, e as condicións son diferentes agora que nos anos 70, que cando está feita a peli de Portabella, non sei. Ademais, bueno, ia che dicir que en realidad parece unha referencia bastante irónica, non? Por eso que decías, polo cambio de paradigma, tamén pola cuestión de clase, non? E unha broma sobre a Ghost Divine aí na propia película. E ademais hai outra cuestión que a mí me interesa moito, que é a do suxeito político, non? Que aparece na conversa, aparece como pode aparecer nunha conversa desas características, es decir, non hai unha teorización en sentido estricto sobre o suxeito político, pero sí que se fala, non, dun suxeito político en construción, que evidentemente non é o que pode encarnar a película de Portabella, non? Claro, bueno, aquí, para empezar, bueno, pues non sei se me gusta moito a palabra, pero bueno, partese casi dun anonimato, non? E bueno, a película de Portabella era xente que acaba de sair da cadea, non? Uh-huh. Por militancia política tamén. Sí, non sei, me interesaba sobre todo, para mí o problema fundamental era como representar esta diferencia tamén, e esta alusión ao non nos representan, non? Uh-huh. Pero que saiu despois, casualmente, pero bueno, tampouco hai que perder de vista que o filme está filmado por enteiro antes do 15M, ainda que non o pareza. Uh-huh. Cadrou que eran 15 días antes. E sí, non sei, que é difícil atopar un lugar, por exemplo, non, desde onde falar, porque bueno, as condicións de precariedade xa, non, que se iban un pouco máis a lodo que son as propias condicións de traballo, non, porque bueno, non todo o mundo que estaba ali falando tiña traballo, e a veces parece que hai unha maneira casi premarcado, unha maneira de falar que fai referencia ao mundo do traballo, que é normal que sexa así, pero no momento no que non podes empregar os referentes aos que estás habituado a ler e a discutir, porque non o tes, ou porque, bueno, cambian as condicións, porque claro que é difícil atopar ese xeito político, pero de alguna maneira está aí, non? E hai que, bueno, pues hai que responsabilizarse dele. Sí, está, e esa idea de precariedade está, creo eu, moi ben expresada nun corte que utilizamos como limiar ao programa, un dos personaxes femeninos cando di, fala non só da precariedade laboral, da precariedade a hora de construir un modo de vida, un proxecto de vida, sino tamén eso entrecruzado ou contaminado coa precariedade alternativa política, non? Esa sensación de intemperie total, de non estar inscrito, non? Bueno, pois sí. Eso é o que eu creo que está moi ben reflectido na película, moito mellor que en manifestos ou textos dese tipo, digamos, con outro tipo de elaboración. É curioso do 15M, porque antes comentábamos, incluso antes de empezar o programa, Sande e eu, de dous textos producidos polo Bafici sobre a película, un deles o de Fran Gallo, creo que máis atinado, outro director do festival, onde fala de compara ou pon en relación a película con Vers Madrid, unha película xa típicamente sobre o fenómeno do 15M, cando creo que esta película en todo caso é pre-15M, pero que eu creo que non ten que ver estrictamente co fenómeno do 15M, non? Sino con este tempo salvaxe. Ajá, que ben denunciado por unha folga xeral, que é realmente o punto de arranque do filme. Uh-huh. E para min tamén, bueno, é o que non sei se está mal que digo ou non, pero donde reside unha parte importante da súa forza é que sexa que tome como punto de partida un acontecemento que é moito máis común e que se vaya a repetir moitas veces, non como é unha folga xeral e que pasou e que en torno de aí eso sí que é o que permite nuclear o discurso que é o que acontece. Porque despois o 15M sí que é moito plantea outros problemas diferentes, non? Que a hora de contalo, que co que planteaba o que fixen eu. E supoño que a paisaxe, se queres, ou a coartada da folga xeral tamén permite introducir na conversa ese conflito que falábamos antes, non? De, o mundo do traballo e as identidades vinculadas ao mundo do traballo e as outras maneiras de folgas, outras maneiras de identidades, outras maneiras de articulación do sujeito político que probablemente sin a folga xeral pois non estarían ou estarían de outra maneira, non? Ajá, sí, porque bueno, queirase ou non, pois é a ferramenta clásica de mobilización, non? De, bueno, pasou aquí, pero pasou bueno, sempre, non? No 68 foron folgas xerais e cada vez que hai os que arrancan todo o que ven despois, ao final o non sei, tamén a veces penso que o conflito é máis facilmente enunciable do que a veces despois con tantas confusións se pode parecer máis difícil. Xa para acabar, que se nos acabou o tempo, estamos intrigados pola referencia a Bernard Herrmann e Alfred Hitchcock. Porque é unha parte que hai na película. Sí, non, sí. Que é o que vos intriga. A cita, non? Por que a cita? Pois porque estaba volvín a ver Vértigo nunha destas e vin esa imaxe e digo, mira, parecese moito o espazo no que empeza o filme e bueno, pois de unha maneira tamén de pois unha licencia que me permitín de, non sei, de xustiza poético, de intentar xogar un pouco a colgar as pancartas que había sobre o banco de Plaza Cataluña no edificio de Vértigo. Uh-huh. Tampouco sin moita máis volta. Sí. Como podía facer o que me daba a gana porque estaba facendo na miña casa. Pois Éranos máis fácil de codificar, digamos, a cita portabella que esta de Hitchcock. Pois nada, Ramiro, moitas gracias, moita sorte en Bos Aires e bueno, supoño que falo por min e por moita xente, esperemos que poidamos ver a peli e mesmo volver a falar e a discutir tamén por aquí, en Galicia, pronto. Pois moitas gracias a vosotros, a ver se é verdade, que tamén o espero e así. Moi ben, pois boa viaxe. Vale, unha aperta. Chao. Pois nada, don José Manuel Sandi, hasta a próxima boa noticia relacionada co cine galego. Sempre con boas noticias. Unha aperta boas tardes. Pois ata aquí chegamos, nos minutos, se non se despegan da radio, do computador, onde queira que estean, que anda para os compañeros do desinformativo, aquí tamén, na Radio Mancomún da Coruña. Abríamos hai unha hora cunha das voces de Vida Extra e unha canción de Efterclan e pechamos case en círculo, co tema dos galegos Malandrómeda, que dá ou comparte título co filme de Ramiro Ledo. Escoitámonos o luns vindeiro, de 7 a 8, aquí en Coac FM, xa en sintonía, como sempre. Até entón, xa saben, disimulen. Casa, coche, e que sexa un Mercedes. Se non tedes familia, mellor que vos droguedes. A droga dá un amor, desistra que te entregues. E outra volta, outro mes amoquinando. E cada vez máis longe do que pensaches. O neno non madura, non. Vivo un sonho de alcohol que me evapora. Hai algo por aí afora. Inda que non atope, estás esperándome, inspirándome. Non te sei o nome, pero eu vivo así. Detrás da enfermidade hai un mundo feliz que chama por min. E teño gancho de carim, pero nunca xogo básquet o meu. Eche tendencia de atracción cara ao desastre, Mr. Master. Lévame rápido, saca do peto que te saca chau embaixo do colchón, porque nunca vira unha ocasión pra gastarlo como quixéramos os dous. Ai, vou capando, amontando pitanzas. Non o creas, pero quedan esperanzas, neno. Cheiro underground, todo Donny Crown. O Super Mario, pero sin ser pintado. Living chandal, pillados nas rebaixas, na reixa, bailando e repentando caixas. Por caixotos, corazos, anacos de tarta. Busco do que farta, unha vida extra, porque o tempo marcha. E o carto manda, pesa na balanza, o coco non alcanza. Onde está esa porta para outra galaxia? Todo asfixia, Galicia vicia. Teño ansia de viaxar no Tardis, o doutor co Harry, con Sarah Jane Parker. Doutor, que vai días nos tigares? Malandrómeda, chegan tarde. Unha vida é... como flana mergual. Velas, escribiremos desde mundos fantásticos sobre aventuras en contextos románticos. Un jacuzzi cheo de viño gente e una churrascada en los Ritz de Nueva York. Es serio, tic-tac. Calquera día con tu pack pra voy saca e no contas más. No son Bruce Lee, ni canto con Public Enemy. Quiero marchar de aquí a un sitio que no existe para no botar de menos cosas que ya no teremos. Es que nunca más veremos. Son escenos, esos futuros enlatados. Es que mal se me dan los videojuegos. Viajar para hacer amigos nuevos, pero conservar los bellos. Cada mañana espello caemos collos de nocio. Tono tentando, quiero ser guerrero. Entre esas movidas, cuspo rap, living chandal, afillado de monchedo general. Antes de marcharme una viaje sideral, yo quisiera preguntar, ¿estás listas para ver rap?